Először esünk túl egy dolgon, amit nem terveztem, de idén még gondolkoztam, hogy milyen részek legyenek, nagyjából mindet tudtam, egyben nem voltam biztos, levezetni akarok, már csak ilyen kedves dolgokat akarok, már nem akarok ilyen nagyon balhézni, és igazából meg kell köszönöm Varga Ádámnak, mert elővett, ami tök jó. A balhé az mindig jól megy, decemberben nagyon jó a reklámbevétel a YouTube-on. Ha valamikor jól mehet egy balhé, akkor ilyenkor nagyon jól jön így évvégén zárásnak, szóval köszönöm. Nyilván a Varga Ádámmal tök jó haverok vagyunk élőben, de decemberi RPM, azt meg kell dolgozni, úgyhogy köszönöm neki, hogy ilyen jól időzített, mert pont egy videót még nem tudtam, hogy pontosan miről szóljon, de akkor legyen egy év utolsó YouTube drámája. Jöjjön az év utolsó YouTube drámája. Mégiscsak karácsony van, szóval nem sok erőm van balhézni, de én már alig várom, hogy itt karácsony legyen, hetekig otthon legyek a családdal, társashozzak. Még meg kell húzni ezt az utolsó egy hetet, és aztán pihenhetünk mindnyájan, én azt mondom. Még meg kell húzni. Meg olyan békességet éreztem most, amúgy Nessájos része szerintem tök jó lett, tök jó hangulat van, én nagyon szerettem. De már tervben vannak más hasonló dolgok, én szeretnék ilyen irányba is elmenni. Itt az év utolsó YouTube balhéja. Nem hiszem, hogy YouTube-bal helyezni. Varga Ádám, jó fej. Voltak összetűzéseink, de Trombitás Kristófok mellett, akik a folyton attól rettegnek, hogy a árokba lövik őket, én már visszasírom a Varga Ádámot. Akármennyire néha itt tenyérbe mászó a stílusa. Nyilván az én stílusomat is rühelik egy csomon. Én nem rühellem az övét, de hogy mondjam, nehezebben fogyasztom. Meg igen, azt hinnéd, hogy a Varga Ádám stílusa nekem tenyérbe mász, aztán ott van ilyen, hogy Bohár Dani, meg Deák Dániel. Átfogalmazódik benned, hogy mégis mi az a tenyérbe mászás. Írtam össze a társas játékos videóhoz a dolgokat, és akkor felmegyek a YouTube-ra, és mindenkire fel vagyok iratkozni, és ott a pofám. Hoppá, meg a fókusz. És felrájt. Elkerülhetetlen volt, hogy egyszer sorra kerüljek itt. Bár ha valamit szerintem nem érdemes bevédeni, az a megafon. A megafon számomra egyértelműen legalja. Szóval, ha még azt mondanám, hogy én Fidesz szimpatizáns vagyok, akkor is azt mondanám, hogy láthatóan központilag irányított, egy kaptafára készülő, állami pénzen hirdetett dolgok, ez azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb színben tünteti fel a kormány, még akkor is, hogyha vannak intézkedések és vannak jó dolgaik, akkor is ezt nem biztos, hogy azok közé venném. Egyszer látnám azt, hogy egy ilyen Fidesz szimpatizáns, aki általában a Fidesz védi meg a Fidesz intézkedéseit, kritikát fogalmaz meg egyéb dolgokra, mint például a megafon, és ez nekem sokkal hitelesebb lenne rögtön egy ember. De nem kell mindenben egyet értenünk. Nyilván. Hát milyen unalmas lenne a világ? Miből csinálnék tartalmat? Én azt mondom, hogy el fogom ismerni, amit mond, ha el kell ismerni. Most már karácsony van, már szeretet van, már ez a finishben vagyunk már, hogy pihenjek, mert ugye az a tervem nekem, hogy hát, hogy januárban egyáltalán lesz videó, és februárban is majd nem tudom, mikor térek vissza. Olyan terveim vannak, amik nekem tetszenek, így a fókuszcsoport jövőjét illetően. Aztán meglátjuk, hogy másoknak tetszenek-e. Nem mondom, hogy túl populáris irány, de ki akarok próbálni pár dolgot. Szopatom magam, ahelyett, hogy csak én egyszerű szarokat csinálnék, egyre jobban megbonyolítom az életem, úgy érzem. De helyette meg kipróbálunk egy új formátumot, ami itt lesz a Twitch-en minden hétköznap reggel, és aztán minden rész majd fölkerül YouTube-ra egy külön csatornára, amit linkelek, ez az Adj Erőt csatorna lesz. Egy reggeli műsort próbálunk ki. Van kedvem hozzá. Úgyhogy a januárt a streamelésnek szentelem, és a reggeli műsorok mindig felkerülnek majd arra a csatornára, amit a leírásban mind megtaláltuk. Frissen kell tartani az embert, mindig új dolgokat kitalálnia, mindig új dolgokkal kísérleteznie, és akkor így tud lelkes maradni, én azt mondom. Úgyhogy linkelem ezt a dolgot. Hogyha valaki nagyon hiányol engem, és nem figyeli a Twitch-et, akkor januárban errefele fog megtalálni azon a csatornán. Ezt külön akartam választani, mert fókuszcsoporttal más terveim vannak. Nem mondom, hogy teljesen meg fog változni, de szeretném, hogyha minden évben egy kicsit ezért meg tudna újulni. Maradjunk ennyiben. Szóval... Szia! Várjál, meg ezt fel kell dolgoznom a hátteret. Több meleg propaganda van ebben, mint az én egész 2021-es évadomban. De jó, az ott a... Milyen neve? Dobrev Klára? Meg egy csillag, figyelj, ez egy paródia lesz, mi? Adj erőt! Sziasztok! Sztár lettem! Ismét bekerültem Fóka csoport Ádám videójába. Annyi különbség... Fóka csoport... ...hogy ezúttal igazán előkelő helyet kaptam. Elmondom, megmutatom, hogy én mit láttam, szóval nektek már nem kell megnéznetek. Az jó kis paródia volt, a sok vágásos dolog. Bárcsak én is ilyen energikus lennék, mint hogy a Varga Ádám most előadott engem, sajnos nem vagyok. Az ilyen paródia, az is adom. Hogy teljesen őszinte legyen a reakcióm, muszáj kicsit akklimatizálódnom az eredeti videóhoz. Az egész Európai Unió önök mögött áll, ott ülnek az elvtársaik, azon dolgoznak. Hát legaláltalú közzétet ad a... Na, most elemezzük ki fiatalos úr videóját. Mi van a háttérben? Én nem vagyok fiatalos. Mindig mondom, hogy mekkora boomer vagyok. Mit nem értetek? Azért táncol jobbra-balra, mert engem parodizál. És szerintem mókás. Tényleg agyonvágom a videóimat. De ez az interneten, én azt mondom, hogy én ezt tudatosan alkalmazom, ezt a stílust. Bár nekem ennyi szivárvány nincs a háttérben. Na lássuk, hogy ő mit használ. Csak hogy mi is ilyen menő fiatalosak legyünk. Szóval... Én nem vagyok fiatal. Kinyomtatott engem. Na! Van nála egy ilyen kék pohár. Ő nekem nincs ilyen kék pohar. Ikás pohár. És a háttérben pedig van neki polc, nekünk is van polcunk, jó. Vicces. Arifánk az nincs, micsoda keresztények vagyunk, hát szégyeljük, hű, leköpöm magam. Azt mondjátok, hogy ripaskodás, én azt mondom, hogy paródia, és tartalmi kritika mellé stílus paródiát is kapunk, én azt mondom, hogy content a javából. Pont, ilyen szép színes naptára, mint ami neki van, hol van? Nem naptár, az térkép, ilyenem sincs, de van más. Igen, ez a kurzgezaktos... poszterek. Van még egy csomó jó, de így háttérbe elmosódva ezek, amik még így jól néznek ki. Kurzgezaktos mörcsök. Na hát, hogy nem ott van egy Fidesz plakát náluk. Először is Ádám videója egy ilyen megafon kritika szeretett volna lenni, de úgy sikerült, mint Jakab Péter paprikás krumplia. Csak mondjuk a krumpli hiányzott belőle. De én most nem azért vagyok itt. Mi baj volt a megafonos videómmal? Szerintem jó lett. Annyira volt komolyan, mennyire komolyan tudtam venni a megafon. Nem gondoltam volna, hogy Varga Ádámtól jön a válasz, ő nem megafonos. Rengeteg megafonos van, de ő pont nem megafonos. Igyekszem nagyon rövidre fogni és csak arra reagálni, ami engem személyesen érint. Szóval essünk is neki. Hogyha az nem sok, mert kb. Két mondatban említettem a Varga Ádámot. Én itt vagyok, szevasz. Nézzük, amiért ma vannak organikusan kialakult jobboldali csatornák, például a Ferrari-t az ilyen. Hihetetlen, benne vagyok a videójában, ez annyira fiatalos. És aztán föl is kapta őt ugye a Pesti TV-t. Kikérem magamnak, mi az, hogy föl is kapta őt a Pesti TV? Engem nem fölkaptak, hanem ukránként ide buszoztattak, hogy majd 200-szor bejelentsenek ugyanabba az ingatlanba, hogy ide szavazhassak, és hamis ukrán nyugdíjasként felvegyem a magyar nagymamák nyugdíját, meg az egészségügy oktatást. Na! Még egy kis Fidesz kritika. Nem igaz, kész, hát ilyen nincs. Ez pörög ez a srác. Mondtam, hogy a tévében sok a kokain. Kész, nem igaz, el se hiszem. Ugye milyen cringe, amikor más csinál ilyet? Na mindegy. Azért... Igen. Nem mindig cringe szerintem, hogyha más energikus. Rájunk meg, tehát gondold már végig, hogy mit mondasz. A Pesti TV adott nekem boostot, amit szerinted nem néz senki, pláne nem fiatalok, kis huncot, na csak ki... Hát nem tudom, mennyi feliratkozója volt egy éve, de hát... Valamennyi boostot biztos ad egy tévé, de hogyha az a boost egy év alatt az 20 000-ig visszafelcsolt, hát nyilván nem egy óriási boostot, de valamennyi boostot ad. De nem is feltétlenül a feliratkozásra gondoltam boostban, hanem például, hogy Pesti TV-n csinál műsort, és adnak rá valamennyi pénzt, azzal valamennyire támogatják a csatornát is, hisz egy csomó videó az Pesti TV-s adásokból van. Szóval ez már egy boost például. Kibújt a szög a zsákból, most vagy néznek minket, vagy nem adott nekem boostot. Döntsük már el, na, mert ez így gáz. Tehát egymás után mondasz boost. Nem néznek titeket, de pénz az keci sok van ott. Amúgy azt mondtam, hogy az sincs sajnos sok. Utaságot. Politikai hobbista is 18 000, Pesti TV 5 000, szóval így látszódik a határa, hogy ez mennyi embert érdekel. Látszódik a határa, hogy mennyi... Vázeg, egy perc beszédem volt, és abból úgy látszik, hogy 13 perces reakcióvideó lesz. Ugye nagyjából látom, hogy a jobb oldali csak politikáról szóló tartalmaknál úgy látszik, hogy itt egyelőre ez a felső határ a YouTube-on. És ezen mit rosszat mondtam? Nem, hát nem hiszem el. Pesti TV YouTube csatornája, tehát még az avatatlan szemnek is nyilvánvaló, hogy mindössze az ajánlók szempontjából üzemel, az ajánlók kerülnek fel. Mondjuk az is érdekes, hogy elmondja, hogy a TV szerinte mennyire kevés embert ér el, miután azt állítja, hogy az boostot ad-e nekem. Tehát ez... Jó, akkor nem boostolt. Amikor azt mondja, hogy a TV kevés embert érdekel, nem csak a Pesti TV-re gondolok, de ugye a fiatalok így talán bevallhatjuk, hogy nem így a TV-re vannak rátapadva, de hát a Pesti TV meg biztos, ha valamivel meg lehet szólítani a fiatalokat 2021-ben, az egy politikai TV csatorna. Én nem fogom ezt elvitatni. Láttam, hogy van gameplay, egyszer láttam, hogy gameplayeztek a Pesti TV-n, és tök kellemes volt, egyáltalán nem volt kellemetlen. De igen, lehet, hogy onnan is nézhetjük, hogy a Pesti TV-nek meg a Zsoltival miattuk a boostot. Annyira fúnozod, de basszus, hogy a szarba lehet ebbe a fülesbe egy bérre, nem te utálom. Na. Így már sokkal jobb, folytatjuk. Pénz az van tolva bele, az biztos. De nem értem most akkor pontosan, miben van tolva, az én csatornámban van tolva a pénz? Azért jól lett volna kifejteni, vagy hogyha a Pesti TV-ben van tolva... Államot támogató tartalmakra gondolok, mint a Pesti TV, mint a Megafon, ezekben láthatóan van pénz. Ingyen nem lehet csinálni egy televíziót, ingyen nem lehet 100 milliókat elkölteni a Facebookon, úgyhogy így erre gondoltam. Ennyi is volt azt hiszem a felrájtos bevágás, szóval ezek után kíváncsi leszek, hogy azt mondta, csak az ő részéről fog beszélni. A pénz, akkor milyen pénz van beletolva? Láttál te már engem 80 ezer forintos sportcipőben, konkrétan a Blaha Lujza tér szagú? Nem, a Rákai Filipet viszont láttam már sok minden luxus dologgal, miközben ő sipotozott, hogy luxus baloldal. Tehát ez téged például pont nem láttalak. 4-es-6-ossal járok dolgozni, ember. Meg kellene keresni, hogy kiterjeszti ezeket és megkérdezni, hogy honnan szedi, mert lehet, hogy engem hagynak ki itt valami. Andris, hallod? Hát szerintem az, hogy pénzt tolnak valamiben, az most... Hogy lehet egy tévét még fönntartani? A Pesti TV ingyen készül? Vagy mi a fasz? Van egy Pesti TV-n egy műsorod, aminek egy csomó videója ide felkerül. Az ingyen készül? Ingyen mennek az operatőrök? Ingyen vezetett a műsort? Ingyen van a szerkesztő? Meg ingyen adják le ezeket az adásokat országosan? Nyilván ez pénzbe kerül, nem? Az a Fuchs, ami ott van a nyakadban, azt ugye kabusztat, hogy nagyapádtok. Én nem gondolom, hogy az, hogy valami pénzbe kerül, ezt csak luxusra lehet fordítani, azt lehet a műsorba is fordítani. Most ez a mi a gond? Miért van megsértődve arra, hogy kifizetik? Hogy lehet megsértődni arra, hogy egy országos tévén műsort vezetek, és valaki azt mondta, hogy megy ebbe a pénz? Erre hogy lehet megsértődni? Ez szerintem viszonylag tényszerű dolog, nem? Kurva életbe. Nehezen hiszem el, hogy az Origó vagy... Hoppá, ez már nem az ő része. Nem tudom pontosan ki. Olver. Azt gondolja, követik? De amilyen megszállottak ezek a megafonosok, ez nem lenne azért olyan elrugaszkodó. Szevasz, Dávid, figyelj csak itt én. Melyik Dávid? Melyik? A Dág? Nem az Dániel. Milyen Dávid? Én azt hallom, te vagy most telefonos segítségem. Én azt hallom, hogy itt a Megafon központban... Dávid, melyik a Dávid? A kopaszoszt? Karácsony Gergelyt követitek titokban a buszsávban. Nekem fókuszcsoport... Pont erre gondoltam. Jó Istenem. Én azt mondtam, hogy ez nem elképzelhetetlen, hogy vannak emberek, akik így néha. A 444 meg a Telex is gondolom azért egy csomószor megy utána a fideszeseknek, akkor miért olyan nehéz elképzelni, hogy a kormánymédia az nem megy utána például a Karácsonynak, mikor másról se szól a kommunikáció félével. Ez olyan elképzelhetetlen? Tárem ezt mondta. Jó van. Ez igaz? A beton, nem is akár, hogy a beton. Ez a dolguk az újságíróknak, nem? Hogy így menjenek a politikusok után. Ezen is megsértődni. Akkora lipsik ezek a Ferrari-t meg a megafonosok, hogy nem győznek megsértődni mindenen. Miért kell mindenre megsértődni? És megsértődés az, hogy minden kis apróságot kikérek magamnak. Közé beépítettünk ilyen lapos embereket, akik kamerával figyelik a Karácsonyt, és azért nem veszi őket észre. A szuper, akkor ezt is megtudtuk. Halli! Hogy most a busz... Viccesek. Egyszer megfogtak. A Ferrari Ádám megalázott. Tehát én nem tudom, hogy ebben miért kell feláborodni. Az a baj, hogy nem érted. Ez... Na, magyarázd meg. Ez olyan, mintha áthívnál magadhoz, mert nem tudom, mert például tök jó fej vagyok, majd akkorát kuláznék a WC-be, hogy egy hétig nem bírnád lehúzni, ezután... Ez egy érdekes hasonlat már most. Meg mosolyogva kisétálnék, és azt mondanám, hogy ha neked nem tetszik, akkor használj pelenkát. Szerintem ez teljesen ugyanaz, hogy a bussába ment a karigari, ami oké, csúnya dolog, csak lefosom. A 444-nek erről szólna a cikkjei, ugyanerről szólna fordítva, akkor is megrántanám a vállamat, hogy most komolyan. Mondjuk azt mondják, hogy Gulyás Gergely a bussába ment, és így azt mondom, jó, lefosom. Szóval ez a különbség valamennyire a propaganda között. Egyfelől én, nekem a videóim nagy része nem is politikával foglalkozik, de én ugyanúgy a baloldalt is rengeteget kritizáltam, és csomószor egyetértettem Fidesz dolgokkal. És hogyha megnyeri a Márki-Zay a választást, ami nem tudom mennyire valószínű, akkor őket is majd szeretném ugyanúgy kritizálni, hogyha olyan dolgokat csinálnak, amik szerintem nem jó. Nem mondom, hogy én biztos jó dolgokat fogok mondani, vagy biztosan átlátom a dolgokat, de hogyha én úgy látom, hogy a Márki-Zay megnyeri, és aztán balfasságokat csinálnak, arról ugyanúgy videót fogok csinálni, de ugyanúgy nem csak politikáról fogok beszélni, mert csomó más dolog is érdekel. És azt még megértem, hogy mondjuk egy Felright, ami egy politikáról szóló csatorna, oké, akkor ők csak a politikáról gyártanak. Vagy ha csak azt látom, hogy csak az egyik oldalnak a legkisebb alfasságain is heteket tudnak rugózni, utána meg itt vannak olyan ügyek, amiben az előző héten a Völneres ügy, ami gyakorlatilag el van ismerve, hogy belebukott egy fideszes politikus, kenőpénzeket elfogadott? Valami ilyesmi volt. Egyszerűen még azt se követem, amikor a fideszes balhé van rendesen. De korrupcióba belebukik egy fideszes, arra nincs semmi. De bazdmeg egy hétig arról van szó, hogy a bussába ment a karigeri, oké, és utána egy fideszes felső vezető politikus korrupcióba lebukik, és arról egy büdös szó nincs. Akkor ezt minek nevez az ember, hanem propagandának? Erről sem beszélek, hogy a Völner mit csinált, mert annyira leszarom, hogy most oké, volt valami ilyesmi. De annyira nem érdekel, de hogy így valaki az alapján választja a videókat, hogy csak politikáról beszélek, az alapból már számomra kicsit unalmas, és ott is csak az egyik oldalról, onnantól nekem hitelét veszti az egész csatorna. Szerintem ez a hasonlatot kicsit sok így ez a, hogy most ide szarsz a WC-mbe, de most hát tudom, hogy nem kell meghívni. Én megértem, hogyha valaki minden idejét leköti, hogyha ennyire fiatalos! De annyit azért illene tudni, hogy Karácsony 3 sávból 2-t lezárt, még csak a Balcsin dugót okozott neked, miközben ő a buszsávban szlalomozik. Hát ott nem volt lezárva. Értem, hogy lezárt máshol. Ez valami vérlázító. Még vérlázítóbb, mint a Völneres ügy, ezek szerint sokkal vérlázítóbb, hogy buszsávba ment, de én továbbra is azt gondolom, hogy a nem jobb oldalt mondok, mert a jobb oldal is kikéri magának egy csomószor, hogy ezekkel a megafonosokkal, meg pesti tévésekkel azonosítják őket. De hogyha fideszes retorika még hetekig azon fog lovagolni, hogy a buszsávba ment a Karácsony, akkor én azt mondom, hogy nem úgy tűnik, mint akik nagyon találnak fogást a dolgon nekem. Miért nem a korrupciós ügyeket hozzák heti szinten, mert biztos ott is lehetne? Én tökre értem, hogy megfelelő lexikális, tehát tárgyi tudás nélkül, pusztán meggyőződések alapján nehéz kritikusan gondolkodni. Nekem aztán nagyon nehéz kritikusan gondolkozni. Köszönöm. Mindenképp azt akartam, hogy a pesti tévés propagandista kioktasson a kritikus gondolkozásba. Bocs, én is kezdek átmenni személyeskedésbe. De most itt ebben az ügyben milyen tárgyi tudás kellett volna még? Karácsony, buszsávba ment, rossz dolog, én meg leszarom. Ehhez milyen tárgyi tudás kell még, hogy ezt árnyaljuk? De én például pont ezért nem készítek kritikát a belső égésű motorok dugattyúiról. Mert amúgy az is érdekel, amikor mindig azt mondják a megafonosok, meg a pesti tévések, hogy más nem ért a politikához, akkor kíváncsi vagyok, hogy ők nekik most milyen képesítésük van, amiért ők mindenképpen jobban értenek a politikához, azon kívül, hogy az állam fizeti őket. Mert a politika az tényleg egy olyan dolog, hogy véleménye az embernek lehet szerintem, és vagy meg tudja indokolni, vagy nem, de az, hogy kötekedni, hogy kinek lehet véleménye a politikára, meg kinek nem. Például az oltásokról csak azért, hogy felbasszam az a csomó emberek agyát. Múltkori videómban ki voltak az emberek, hogy megint mi az, hogy az orvosokban bízom, egy csomó rossz tapasztalatuk van orvosokról, rendben, de összességében még mindig azt mondom, hogy a tudósok meg az orvosok talán, akiknél a A biológiai tudás az inkább ott az ő birtokukban van összességében, és hogyha van egy tudományos konszenzus, akkor az egy tudományos konszenzus, és az nem amúgy, az nem tekintélyre hivatkozás, egy tudományos konszenzusra hivatkozás, de akinek ezt el kell kezdeni magyarázni, annak úgyis mindegy. De hogy a politika az meg, ez egy olyan dolog, ami miért ne lehetne véleményem. Most csak a politológusnak lehet véleménye, mert azért a politika is tudomány valamennyire. Nagyon szomorú lenne, hogyha csak a pártkatonák politizálhatnának. Figyelj, van egy közgazdasági diplomám, és a gazdaságnak, hogy mondjam, a politikának azért nagy része a gazdaság. Vagy milyen ennél közelebbi diplomát szerezhettem volna ahhoz, hogy politikáról beszéljek. Bár azt hiszem már tudom, a megafonos képzésem nincs meg. Abban sem vagyok egyáltalán biztos, hogy vannak neki dugattyúi, de mindegy. De bazdek, hogyha én egész nap mennék jobbra-balra polgármesterként, én sem emlékeznék, hogy épp a buszában vagyok, mert amúgy sem figyelném, hanem a telefonomon lógnék. Rátapintottál a lényegre, vagy nem? Tehát lesz? Arom, hogy a buszsávban ment. Mondta volna, hogy ja, jó, ott mentünk, nem tudom, meg nem figyeltem, de kifizetem a bírságot. Azt mondta, hogy nem figyeltem, nem? Volt valami, helyette azt kamuszta, hogy alul. Én 8 éves korom óta tudom, hogy látszik, hogyha csak színlelem az alvást. De azt honnan tudod, hogy színleled az alvást? A kocsi belsejéről nincsen videó. De bazdmeg, mindig erre a témáról beszélgetünk közben. Miért? Kit érdekel? Igazán a politikában azért is szerintem lehet, vagy nem baj, ha több ember is felszólal, mert orvosi tanácsokat inkább orvos osztogasson, meg inkább orvos gyógyítson, ahogy mondjuk az automat és inkább autószerelő szerelje meg, hogyha ennél a hasonlatnál tartunk. De szavazni mindenkinek kell, sőt elvárás, hogy mindenki szavazzon, szóval hogy lehet, hogy szavazhatsz anélkül, hogy véleményed lenne, ha csak nem úgy, hogy megmondják, hogy hova szavazzál. De hát ilyet soha senki nem tenne. Közpénzből működünk. Mondjuk kár, hogy ez az egész kamu, de se baj, perelünk. Perelünk? Mi ez a hisztizés tényleg? Miért kell állandóan perelgetni? Miért kell állandóan perelgetni? Ha... Valakit megsértettem, de miért? Nem is rólad beszéltem. Ádám, jó, jobban vagyunk ehhez. Nem baj, ha holnap persze sörözésre majd megbeszéljük. Komolyan mondom, most Istenem, gyere le, tehát meséljek most a Lakner ügyről, arról, hogy a Gyurcsány házaspár kit hogyan fenyegetett. Ki a faszom a térre, mi közöm a Gyurcsányhoz? Lehet, hogy ez a különbség, hogy az, hogy te a Gyurcsányról meg a baloldalról beszélsz, nem veszem magamra, mert lefosom őket, nem is ismerem őket. De az, hogy te én a megafonról beszélek, vagy a Fideszről, és rögtön magadra veszed, azt szerintem árulkodóbb bennél. Hagyjuk már komolyan lexikális tudás! Na. Hát ez jó. Többet olvasom az Origót, megígérem. Ennyi. Szerintem is állami pénzem megy a megafon. Nem hivatalosan, de így... Nem én vágtam így el a mondatot, ez gyárilag lett így összerakva, szólok, mielőtt még beperelnének. Ezért amúgy beperelhetnek engem, ha azt mondom, hogy Ádám túl szűkre vágta a videót. Tipikus meggyőződéses duma. Nincs bizonyítékom, a bíróságnak sincs, de olyan nem létezik. Itt mindenki hülye, egyedül én vagyok helikopter. Jó. Tényleg úgy érzem, hogy én vagyok a hülye, hogy 100 milliók mennek egy megafon nevű dologba, ahol, ami folyamatosan központilag irányítva van, mert mindenki ugyanazt a témát rágja mindig, központilag irányítva van, csak a hirdetésekben mennek 100 milliók, meg még fizetést is kapnak, meg még infrastruktúrák, meg minden, szóval sok-sok 100 millió forint megy abba, hogy egyértelműen kormánypropagandát csináljanak, mert csak az egyik oldalt szidják, és a másik oldalnak a meg a szijjártó. Jó? De én hogy lehetek jönni, és feltételezem, hogy állami pénzből megy? Hát ez nyilvánvalóan egy magánember befektetése, bazd meg. Édes Krisztusom, hogy lehetek ilyen balga, hogy azt gondolom, hogy ez közpénz, hogy a Fidesz propagandát nyomatja valaki több százmillió, hogy gondolhatok ilyen? Hogy jöhet ilyen az agyamba? Biztosan a Fidesz közeli oligarchák pénzelik, akik meg nyilvánvalóan mindegyik önerőből lett milliárdos. Én próbálok, én naív ember tudok lenni, de ilyen szintű naivitást azért nem tudom, hogy el se tudnék játszani, bazd meg. Egyszer kimondom, nem hivatalosan megy közpénzből, csak szerintem. Nem, ez így nem helyes. A szerintem, meg a nem hivatalosan, azok nem ellentétek. Egy tárgyaláson ezzel becummantanád. Alig várom, hogy feljelentsetek be az meg az miatt a videómért. Légy szíves, valaki egyszer tényleg jelentsen fel, ne csak a szája legyen nagy. Én már nem akartam amúgy itt néhányat, karácsony van már, mit kell itt veszekednünk? Ádám, bocs, hogy magával ragadott a hív. Testvérem, tudja mindenki, hogy csak a műsort csináljuk. Ez csak a show műsor, és igazából én is rajta vagyok a megafon levelezéseken, és mondták, hogy egy kicsit legyen egy kis balhé, az mindig jót tesz mindkettőnknek. Ilyenkor mindig magával ragad a hív, pedig nyilvánvalóan előre megbeszéltük ezt a balhét. Telextől vagy valakitől hallottad? Amúgy meg... Figyelj, az, hogy még egyszer elmondom, hogy mi alapján jutottam erre a következtetésre, ahhoz talán nem kell egy telex, hogy ezt így elmondja, hogy... Folyamatos hirdetésekben jönnének ilyen influencerek a Facebookon, akik csak a Gyurcsány faszát szopnák, és csak a Fidesz színnák, akkor azt mondom, és másról se beszélnek csak a politikáról, akkor feltételezném, hogy ez meg a Gyurcsány pénzeli, ahogy így is mindenkit nyilván ő pénzel, aki nem a Fidesz-szel ért egyet, mert csak a Fidesz-szel lehet egyet érteni az országban, hogyha nem értesz egyet vele, akkor a Gyurcsány pénzzel vagy a Soros. Csak én vagyok ilyen balfasz, hogy engem nem pénzelnek, pedig nézd már, itt szopom a faszukat egész nap. Igaz, hogy volt 3 videóm minimum arról, hogy mennyire szeretném, hogy eltűnjön a Gyurcsány a magyar politikából, és most elméletek egy időre vissza, háttérbe szorul, nyilván ő fog irányítani mindent a háttérbe továbbra is. Eléggé felnézhettek ti ott a Fideszre, hogyha elhiszitek, hogy ilyen ügyesen loptak, hogy azt nem lehet bebizonyítani. Gondoltatok? Hát... Amúgy egyetértünk, szerintem nagyon ügyesen lopnak. Ez egy zseniális gondolkozása volt a Fidesznek. 2/3 kormányzunk. Mi lenne, ha ami eddig lopásnak számított, azt valami úton, módon legális lenne. Legális lenne. Állami pénzeket valahogy magánkézbe kihelyezni, vagy például úgy kírni a pályázatokat, hogy csak valaki megfeleljen neki, meg hát szóval meg lehet oldani ezt így, meg úgy, meg amúgy. Szóval tényleg, én ügyesek a fideszesek ebben, én azt gondolom. Ügyesek, sokkal ügyesebbek, mint annó a Gyurcsányék voltak. Ők csak ilyen balfaszul loptak szét, dur bele bum, a Fidesznek volt ideje ezt így tökére fejleszteni. Ja, meg még lesz is ideje, hogy ilyen 12 évre nevez ki embereket, amit nem is tudom, hogy gondolnak ilyen dolgokat, de jó. Van ismerősöm, aki polgármester, és az ilyen önkormányzati dolgoknál is a pályázatok hogy mennek. Ott is hallottam fincsi dolgokat, de nem mondom, hogy ez a Fidesz sajátja. Biztos régen is ugyanez a szerencsétlenkedés ment, csak talán most még profibban megy a szétlopás a dolgoknak, és hogyha nem az nyeri a pályázatot, akit szóltak, hogy nyerjen, akkor írgumburgom, akkor nem is jön ebbe a faluba többször ide pályázat. Sokszor az ilyen vidéki dolgokról már nem is értesül az ember, hanem csak az ilyen nagy hírt kavaró dolgokról, mert már annyira hétköznapok része. Hát a mutyi, meg itt a szabad rablás van olyan szinten, hogy EU-s pénzeket ahol éri, aki éri. Ezért örülnék, hogyha így az egész politikai elit lecserélődne. Már arra esetleg, talán, de csak talán, hogy amit ti ott úgy elképzeltek a buksitokban, az csak úgy tényleg nálatok is létezik? Próbálok annyira naív lenni, hogy én is kapjak egy műsort a Pesti TV-nél, de sajnos nem tudok. Na ez mondjuk egy létező dolog, csak a számokkal téved, Ádám. A jutalék általában 10% szokott lenni, és ezt onnan tudom, hogy amikor a Budapesten a balosok el akarták adni a városházat, akkor ennyiben egyeztek meg. És ki tudják én úgy a pályázatot, hogy te tud megvenni? Hát tudod, ez a balfasság. A balosok csak tervezik a szétlopást, a fideszesek azok meg olajozott gépezetet építettek ki rá. Szóval nem mondom, hogy a Fidesz tud kormányozni, kurva jó szervezett. Szóval ilyen szinten például, hogyha mondjuk a baloldali összefogás kerül hatalomra, akkor ezt a szervezettséget, ezt félek, hogy nem lesznek ilyen szervezettek, pedig egy ország irányításához azért szervezetnek kell lenni. Más nyilván, hogyha a motivációd az is, hogy annyira jól szervezett legyen, hogy ezt legalizál a lopásod, de hát... 20%-a. Jaj, és megint túlmagyarázom. Az a baj, hogy én nem értek az ilyen erőltetett, nevetős, vagy erőltetve nevetős, műkringzses videókhoz. Mindig bele... Hát, akkor hozzám kell fordulni a tanácsér, baloldali megafonnál, hogy ezt majd iratkozz be oda, és akkor megmutatják, hogy kell kringzselni. De figyelj, Varga, nem nehezíted meg a dolgom, maradjunk annyiban. Lemegyek ezekbe az unalmas adatokba, pedig pofákat is vághatnék, amikor olyat hallok, amire azt mondták előzőleg, hogy nem szabad vele egyet értenem. Ellenzék, ezt mondták. Ki mondta? Egyeket szidod már, csak az viccesebb, amikor közben még a Szijjártó f***t is leszopott közben. Hé, a faszát, ez miért? Ez csúnya szó? Ez már az volt? Tényleg élőben, egyenesben láthattuk? Én annyira imádom a baloldali kultúrát. Olyan választékos szóhasználat, enyhe... Aranyos, hogy a káromkodásba köt bele, amikor... Kurva életben! Jeszenszky végig káromkodja az adásait, amin ott ül a Varga Ádám, és neki valahogy nem rója fel sose. De most még nálam még a káromkodás is zavarja. Jó. Gesztenyés utóízt hagy maga után, minthogyha angyalok hárfáznának a fülemben. Ettől most tökre megkeményedett a bim-bim. Bezzeg, hogyha Jeszenszky lenne, akkor még le is nyalogatnád azt a bim-bit. Micsoda ostoboság volt annak idején így rezsit csökkenteni. De azt mondja, hogy így, ezt nem lehetett volna ezt is kivágni, hanem azt kellett volna, kivágjátok ezt is, és micsoda ostoboság volt rezsit csökkenteni, csak így kellett volna. Na hát az évek meg a rutin, mi? Ügyes kis propa, akarom mondani, tartalomgyártó vagy te már. Vágó vagyok, úgyhogy mondhatom, elsőtök egy ilyen vágó poén. Látom, nem jött be. Másik Ádám, te vagy az én gonosz ikrem, vagy nem, várjál, mert én vagyok a te gonosz ikred, vagy te vagy az én Kylo Renem, vagy ne? Nekem a Kylo Ren volt a kedvenc karakterem az új Star Wars-on, úgyhogy köszönöm szépen. Lehet, hogy kicsit hasonlítunk is, és se szeretnénk. Nem, mert kb. Egyidősek lehetünk, szóval te is szerintem még ilyen klasszik Star Wars-os lesz, szóval mi vagyunk így egymás. Sem voltam igazán Star Wars-os Ádám, de hogyha már végre egy kicsit kapcsolódunk más szinten, én gyűrűkurás voltam mindig is. Látod, én rögtön megtaláljuk a közös hangot, hogyha nem politizálunk. Megmérgezi a politika ezeket a kapcsolatokat. Lehet, hogy legjobb barátok lennénk, de közénk áll a gyurcsány. Más Darth Maul-jai. És látod, tök jó fej vagyok, azért sem mondtam rá Jar Jar-t. Az a baj, hogy Ádámnak amúgy tökre igaza van. Tényleg vágási hiba volt a videóban, ez sajnos kimaradt. Ahhoz, hogy fenntarthatóvá alakítsuk a gazdaságot, ahhoz igenis érezni kell az energiaárnövekedést, azokat az externáliákat, amiket ráterhelünk a fogyasztókra. Mert már hallottam pár szemmel. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. De most már kezdem unni, szóval ugorjunk. Nekem oda van írva mindig a számlákra, hogy mennyi spóroltam a rezsicsökkentéssel, nem tudom, egy évtized alatt. De annyira nem vagyok elájulva. De ezt nem írják, hogy mennyivel többet fizettem, amikor több volt a rezsicsökkentett fixár, mint a világpiaci. Valaki kiszámolhatná. Lehet, hogy milliókat spóroltam, csak a Megafon már úgy mondják, hogy úgy mondta a csaj talán, hogy havonta 10 000-eket spórolnak az emberek. Jó. Így a videó végére én már... Hú, de ki van tőlem ez a Varga Ádám. Bocsi Ádám, nem akartam ennyire a lelkedbe tiporni. Nem tudtam, hogy akkora hópihe vagy. Bárcsak nekem lenne ennyi szivárványos zászlón. Már tökre megértettem, hogy te honnan tájékozol. Te... Fehérek és keresztények. Szerintem ez vicces volt ez a komment. Nehogy már ezt a kommentet is bevéd. Ezt nem bírom. Szekunder szégyen. Most mit szekunder szégyen ez? Biztos lehetne egy csomószor, de erre megyek? Jaj, Varga, nem így kell cringe-elni, így kell... Így, túl kell játszani. Akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény... Ahogyan már korábban is fogalmaztam. Jaj, nehogy azt mondta, hogy az a öreg nyugdíjas, az... Iróniából írja, mert lefordulok erről a székről, amin nem ülök éppen. Én okkal nem készítek kritikát a belső égésű motorokról. Ennyi volt? Jó. Mi cringe-eltünk. Csak akkor szabad cringe-elni, Ádám, hogyha egyértelmű a cringe tárgya. De lehet, hogy nektek az. Benne volt a híradóban, vagy ő a híradót vezeti? Milyen híradót vezet? Most megnéztem a megafonosokat, és egyikről kiderül, hogy híradót vezeti. Miért nem csináltok akkor a megafonosokról videót? Azért, mert nem tudtam, hogy az egyik propaganda tévében is híradós. Mi ezzel a gond? Nincs több kérdésem, köszönöm. Jó. Ez volt a nagy érved, bazdnek. Biztos, hogy rengeteg dolgokba be lehet kötni, de ugye a Dél Stefit nem tudtam, hogy híradós. Ezért irreleváns mindkettő videó, hiába egy órát beszélek benne, de mindent, be is zárom a csatornát, le is törlöm. Bár akkor kiadja a boostot a Pesti TV-nek. Amíg bármilyen fiatal használja a Facebookot. De amúgy én nem értem, hogy mi ez a fiatalos megszólítás mániai? Hát nem megszólítani akartam a fiatalat, hanem szerintem a fiatalok már annyira nem használják a Facebookot. És hogyha ezt kifogásod, akkor nem nagyon vágod a fiatalok kultúráját. Szerintem sokkal hamarabb mennek fel TikTokra, vagy Instagramra, de Facebookra már nem. De erről cikkek is jelentek meg. Objektívan ott van, hogy fiatalok vándorolnak el a Facebookról, hogy az idősek korosztály megjelent, ahogy megjöttek a nagymamák, nagypapák, anyukák, apukák. Még lehet, hogy csomó embernek van a kontja, de már egy csomó nem használják. De erre vannak cikkek, alá van támasztva. Külföldi trend, ami nyilván ide is begyűrűzik. Ez most miért kezdem meglepődni? Hogy újdonságot mondtam azzal, hogy a fiatalok nem használják Facebookot. Hány éves a te közönséged, hogy ennyire kompenzálni akarod ezt? Megnézem neked. Reprezentatívabb, mint a Megafon egész közönsége, szóval megnézzük. Egyfelől visszatérő megtekinték 146 ezer ember. 18-24 év közötti 42%. És 25-34 év közötti 35,7%, szóval a nézőim 78%-a az a 18 és 34 év közöttiek. 40% a nő, 60% a férfi, legalábbis az elmúlt 28 napban. Még valami? Folyamatosan erre megy ki, de nekem picit olyan, mint amikor... Azért, mert a Megafon stílusra akar fiatalos lenni, úgyhogy ez szerintem nem volt irreleváns abban a videóban. És tudom, mint amikor a látens melegek másokat buziznak. Mint amikor a látens melegek másokat buziznak, mint amikor szájára melegellenes törvényt ír. Erre utal amúgy ilyenkor? Vagy amikor a Pesti TV gyalászkodik a buzikon, mert mások nem nagyon szoktak a melegek ellen felszólalni. Biztos sok fiatal néz téged, tehát nem is mondok erre semmit, de akkor mit kell itt kompenzálni? Nem értem ezt. Mi számít kompenzációnak? Az, hogy azt mondom, hogy a Megafon szerintem nem olyan fiatalos, mint szeretne lenni, az egy kompenzáció. Én nagyon szeretem a megafonosokat, de ha fel akartok jelenteni, az nekem nagyon jó reklám, szóval légy szíves, tegyétek meg! Ez is kamu, fú, kamu! Mi a kamu? Nem mondom, azért ügyes trükk. Mi a kamu? De kamu az egész. De mi? Egy lehetséges jövőbeli szenárióról beszéltem. Mi volt benne a kamu? Segítsetek már! Ha nem indítanak pert, az azt jelenti, hogy Adam azt állít, amit akar, állíthat olyat, hogy közpénzből élne. Ha mégis pert indítanak, akkor Adam lesz a mártírok mártírja, akit elnyom a gonosz kojmány propaganda csap. Szóval akkor jól mondtam, nem kamu, azt mondtam, hogy az nekem jó reklám. Akkor mi a kamu benne? Most te ezt találtam, azt a dépen. Meghurcolják a szegény, független youtuber a véleménye. Szerintem a független szóval is egy kicsit hadilában állnak ezek az emberek, mert független az nem azt jelenti, hogy nincs véleményem, vagy nem húz a szívem egyik irányba. Például most Márki-Zay irányába jobban húz a szívem, mint Orbán Viktor irányába, de szerintem ez elég egyértelmű. A független attól független, pénzügyileg független vagyok, mert a pénzt hát főleg a YouTube-tól kapom, a YouTube reklámokból, aztán a Twitch-ből is jön valamennyi, Zsoltiék fél évente kifizetik a merch-eimet valamennyit, meg néha beesik egy szponzor, ebből a négyből jön a bevételem, meg hogyha van ilyen videós munkánk. De nem jön, közvetlenül politikáért nem kapok, pedig kerestek meg olyan szponzorációval, ami politika... Nem volt politikamentes, és ezt következetesen elutasítottam, mert nem szeretném, hogy alapból nagyon rossz szájízem lenne politikai videót gyártani, amit szponzorálnak. Úgyhogy ezt mindig elutasítottam, nem szeretnék ilyet. De hogyha bárki tud ilyen pénzmozgásról, az leplezzen le, légy szíves. Ha meg nem, akkor meg nem tudom, miről beszélünk. Persze én meg nem tudom leleplezni a megafonosokat, úgyhogy mindenki mond, amit akar. Úgyhogy itt tartunk. Úgyhogy én nem vagyok pártatlan, csak független. De egy megafonosnál se a függetlenséget, se a pártatlanságot nem látom. És ez a kettő együtt már, hát ez ilyen, amilyen. Én ennek a legboldogabb Ádám, hogyha kapnám a milliókat, de én valahogy rossz szájízem lenne, ilyen szinten nem akarok a politikába belekeveredni, elmondom a véleményem, amit lehet, hogy újdonság, de amúgy nem egy olyan egyedi vélemény, szóval nem tudom, mit vagytok odáig, az meg a fiataloknak egy nagyon-nagyon tetemes része egyetért velem, kimondom az egyértelműt, és akkor csodálkoznak, hogy én nem mondhatom ki az egyértelműt, csak ha fizetnek érte. Miközben amúgy láthatóan a fiatalok nagy részének azért ez egyetért vele. Nem indítanak pert, az azt jelenti, hogy Ádám azt állít, amit akar, állíthat olyat, hogy közpénzből élne. Állíthatok amúgy is. Véleményem lehet? Ha azért beperelnek, mert véleményem van. Mégis pert indítanak, akkor Ádám lesz a mártírok mártírja, akit elnyom a gonosz kormány propaganda csapat. Ádámnak vannak olyan vibe-jai, ami engem is meglep. Meghurcolják a szegény, független youtubert a véleménye miatt, pedig hashtag nem is politizál. De ezt politizálok. Csomó politikával foglalkozom a videómban, nem az a legtöbb, de szeretek politizálni. Kurvára szórakoztatónak találom, hogy itt, hogy ott van a másik oldalon egy kurva sok pénzből gyártott kormánypropaganda, legyen az a Megafon vagy a Pesti TV, és ezekre érnek rá reagálni, én meg csak itt a szobámból csinálgatom a videókat, és ez olyan, szerintem vicces, hogy az erőviszonyok számomra olyan mókás, hogy én egy senki vagyok, nulla oka lenne, hogy én nekem ennyire adjanak a véleményemre meg a videóimra, de mégis egy ekkora óriási gépezet nem tudja szó nélkül hagyni, ez engem kurvára szórakoztat. Meg hát kiszolgálom a sok lipsit, a sok lipsi bevételt kérem a YouTube-tól, de hát ezzel most mit csináljak? Valakinek őket is ki kell szolgálnia. Nyilván ez is kurva szórakoztató, és lehet, hogy ez egy fájó pont, hogy nem ingyen van az én videó, mert magamat ki kell fizetnem, bár nem határozom meg, hogy mennyit, hanem annyi jön a YouTube-ból, és örülök, ha minél több. De még így is százszor több pénz van a Pesti TV-ben és a Megafonban, és közben kevesebb embert érnek el, organikusan meg főleg, és ez is kurva szórakoztató szerintem, de hát ez most mit csinálja? Azt viszont mindenképpen jó látni, hogy másik Ádámnak van némi életösztöne, és tudja, hogy rossz fát tett a tűzre. Mit csináltam? Mit csináltam? Kicsit azért büszke vagyok magamra. Amikor elkészült a videó, láttam, hogy ez így valahogy nem jó, mikor kitettett. Ezért le is screenshotoltam az eredeti címet. Tudjátok a... Ja, az eredeti cím. Amúgy megváltoztattam a címet, mert nem ment olyan jól a videó. De most ezt nem tudom, hogy miért baj. Volt egy ilyen Vertessium videó, és azt nemrég láttam. Mindenkinek ajánlom, aki a YouTube-bal foglalkozik. És ez arról szól, hogy a Vertessium egy tudományos, tudománnyal foglalkozó honlap, így megnézte a címeket és a borítóképeket, így rendesen átvették ennek a tudományát, valamennyire a tudományát, hogy mi hogy működik, és ők mondták, hogy azt szokták, és ezt a Vertessiumnál szoktam is látni, hogy kiraknak egy videót, és rögtön csinálnak hozzá három borítóképet, és hogyha egyik nem megy, akkor kicserélik. És hogyha a másik nem megy, akkor még egyszer kicserélik. Csomószor a régi videóknál kicserélik a címet, vagy a borítót, és elkezd a videó jobban menni. És az, hogy ez egy, nem egy szörnyű dolog, nem? Kurva, ez a csatorna, hogy mindenkinek ajánlom ezek a tudományos videók. Ez a Snowflake-es is nagyon jó volt. Ennek is ez a harmadik borítója amúgy. Az a modern technika hozta életre ezt a dolgot, hogy ha régen nem lehetett az, hogy egy film plakátját kicseréljük, ha nem megy olyan jól a film, vagy nem lehetett az, hogy egy könyv borítóját gyorsan lecserélik, de a YouTube világában meg ha nem megy olyan jól egy borító, akkor lehet, hogy a borítót nem keltette fel annyira az érdeklődést, bár szerintem jó lett a videó, vagy a cím nem keltette fel annyira az érdeklődést. Másnap meg úgy éreztem, hogy ennél jobb címet is lehetne adni, és átneveztem a címet. Most ez egy nagy lebukás amúgy. És ezt máskor is fogom alkalmazni. Úgy érzem, hogy nem találtam el a borítót, nem találtam el a címet, láthatóan, akkor nyilván szeretném, hogy minél több ember megnyissa a videómat, mert a videó a lényeg, a borító meg a cím arra van, hogy felkezdett érdeklődést. Úgyhogy ez egy kísérleti dolog, hogy nem lett jó az a cím, akkor megváltoztatom, hát a többen kattintanak rá. Szerintem ezzel neked is kéne élni, Ádám. Ez egy tök jó lehetőség a YouTube-ba. De akkor most leleplezett. Nézzük. Az utókor számára. Ki a pénzedből fizetett legmenőbb propagandista? Szerintem ez is jó cím volt, de az embereket nem érnek át. És a borító se így nézett ki, hanem sokkal gagyibb volt, csak azt össze kellett dobnom, másnap már megcsináltam rendesen. Igen, ez a címe, ez volt a... Mert azt mondták, hogy kérdés kell, mert az felkelti az érdeklődést, a pénzre ugranak az emberek, ha bármilyen pénzről van szó, ki mennyit keres, hogy pénz, azt gondoltam, hogy az emberek erre jobban kattintanak, de annyira nem ment jól a videó, úgyhogy ez a bosszúállókos meg szerintem vicces volt, ez a sztoria. Azóta a múlt már megváltozott, és most már összeállt a Nemzeti Bosszúállók a videó címe. Jó. Na, ez most... Amúgy nem segített a videón, sokkal többen nem nézték meg, szóval ez se sikerült. Gondoltam, hogy harmadjára is megváltoztatom, de már annyira nem érnek át, mert olyan csatornáknál fontosabb, amik több hetente hoznak ki videót, de én, aki mondjuk utána 3 napon jön a következő videó, itt annyira nem fontos. Szavazzatok, melyik cím volt a jobb? Figyelj, aki nem látta még a videót, menjen nézze meg. Most tökre jól esett. Persze, ettől sokkal több pontatlanság van a videóban, de azért nehéz Ádámot leérvelni, mert kevés az állítás, amire érdemben lehetne reagálni. A mimikám meg még nem olyan kifinomult, hogy versenyezni tudjak egy ilyen igazi nagybetűs reakció videóssal. Szerintem a ripacskodás már most sokkal jobban megy. Amúgy ez egy órás videó volt, szóval az egy sok dolgot. Csomó kritika szerintem nem tudom elképzelni, hogy nem legít a megafon, amit ő is megemlítette, hogy igen, igen, azért ez problémás, igen, igen, de semmi. Minden csak visszatámadás. Mit vártam, hogy elismer valamit, vagy hogy ő is kritikusan áll a megafonhoz is. Miért gondoltam ilyet? Na, like, subscribe, meg komment. Csá! Igen, nem volt ez olyan szörnyű. Nem kíméletesen bánt velem Varga Ádám. Reméltem, hogy jobban, nagyobb abúzust élek meg most Varga Ádám által. Ilyenkor mindig vicces a komment szekció, és meg akarom nézni, hogy mit írnak rólam a far-right nézők. Érdemes végignézni az eredeti videót, ott részletesen bemutatja, hogy a megafonosok mennyi pénzt kaptak. Tehát az, hogy maga a videó nem tényekre alapozott, az kérdés. És mi? Ez nem is engem támad. Meg ne hátrálj, csak így tovább. Ez a fókás gyerek nagyon el van szállva magától. Ezen gondolkoztam, hogy mitől lesz valaki nagyképű az interneten. Mondjátok, lehet, hogy nagyképűnek tűnök, bár nem tudom, hogy miért, de biztos lehet ilyen vibe-om is, de én úgy érzem, hogy az interneten, hogyha valaki maga biztos, az rögtön nagyképű. Én nem, szerintem én maga biztos annyira nem vagyok, de hogy csomószor úgy érzem, hogy ha valaki nem gyűlöli önmagát és az életét, az már nagyképűnek számít egy csomószor az interneten. Meg hogyha valaki mondjuk tisztában van az értékeivel, és nem folyamatosan lekicsinni magát, lehet az is nagyképű. Ez már aminek akarod látni magad, vagy aminek akarnak láttatni. Szóval, hogyha valakit utálok, biztos sokkal könnyebben nagyképűzöm le. Mint amit pont a Nesszájra is beszéltünk, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy ez nem szimpi az a gyerek. De miért kell hozzá költeni a nagyképű? Mondjuk perelésben magasan vezetnek a progresszívok. Amikor egy progresszív mikroinfluencer a konzervatívok perelési szokásai miatt sírdogál, az azért eléggé durva. Nem konzervatívokról beszéltem meg progresszívokról, hanem a megafonról. De megint a csapatokba vagyunk állítva. Mikroinfluencert kikérem magamnak, 100 000 felett már nem vagy mikroinfluencer. Vagy pénzügyileg mérjük, hogy melyikbe mennyi kormánypénz ment, akkor mikroinfluencer vagyok. Mert egyelőre csak a babaváró hitel, amit kaptam, és azt nem a videóim miatt. Imádlak, kurva jók a fókicsapis vágások, az tényleg vicces volt. Nem értem, hogy képes ő azt mondani, hogy te kaptál buszot, amikor még ti hívtátok volna a Pesti TV-be annó. De hát a kérdés, hogy a Pesti TV-t és műsort nézték meg többen, vagy azt, amikor én reagáltam a Pesti TV-re. Szóval mindenki eldönti magába, hogy vajon azt a műsort a Pesti TV-n is megnézték a 150 000-en. Borzasztó idegesítő ez a fókuszcsoport, Ádám, ezzel az erőltetett lassú beszédstílusával. Mondom, laza akar lenni, de sokkal inkább idegesítő. Hát én egyszerűen csak ilyen a beszédem, de a személyeskedés, hát nem mondom, hogy jó újdonság nekem az interneten. Nem beszélve arról, hogy rettentő primitív, 13-15 éves nézőinek lehet, hogy vicces. Hál' Istennek, ilyen agymosodtak még nem szavazhatnak jövőre. Jó. Én azóta rühellem, és nem nézem őket, mióta kifigurázták és kifordították a médiavadász videójának a mondani valóját. Bazd meg, ha a média vadászt védi, az is egy érdekes dolog. Elegem van a fókuszcsopi Ádám demagógiájából. Egyik videóját néztem, pont belibegett a háttérbe a szakállos mennyasszonya, léptem is. Zsoltira gondolnak? Egyik ismerősöm orvosilag fogyasztatja a fókuszcsoport Ádám tartalmát alacsony vérnyomás miatt. De én szerencsére nem küzdök ilyen problémával, gondolom. Az ember olyan videókat néz, ami felbassza az agyát. De figyelj, legalább olyanhoz is eljut a mondandóm, aki nem ért egyet velem. Én azt mondom, hogy ez egy win-win. Én már a hangjától felfordulok. Oké? Bemutatod a szivárvány harcos legküzelmesebb ide vonatkozó pillanatait. Szó se volt itt a melegségről ebben a videóban, de jó. Csak a Varga Ádámnak volt a hátterében szivárvány, nem nálam. Úgyhogy akkor lehet róla beszél. Fókusz Ádi full retyi, egy hónapja leiratkoztam rólad, meg nem, ez ennyi. Zoltán, az meg az odamondat. Számomra Osváth Zsolti után fókuszcsoport az egyik legellenszenvesebb, legirritálóbb figura a magyar YouTube-on. Ennyire látszik, hogy egy lelkesebb, intelligens fiatal gondolkodás mennyire el tudják. Ezért haragszom az ilyen emberre, mint Fókuszcsoport Ágyán vagy Osvás Zsolti, mert teljesen manipulálják a nézőket és isszák a szavaikat. Fókuszcsoport Ádám az új flegma nyegle Havas Henrik. Én fel nem tudom fogni, hogy ezt a csávot hogy lehet követni. Van a Showtime, neki legalább van egy ilyen pozitív kiksugárzása, amint buzis sugárzás, arra gondolsz? Na mindegy. Ez a Fókuszcsoport körök meg már azzal a gőgös beszédstílusával kiborít. Gőgös. Gőgös is, unalmas is, minden. A hangommal van a legtöbb gond, a hangommal. Nagyon ritmustalanul és szarul vág. Ne! Vágás az egyetlen, amihez értek. Ritmustalanul vágok. Ez aztán... Jó, biztos nem tudom mit jelent, de jó. Ez olyan, mint egy ügyfél komment lenne. Legyen egy kicsit ritmusosabb a vágás, és így... Mi? Hú, bazd meg. Ennyien nem szeretnek, ez nagyon fáj. Tökéletes 100%-os csapásmérés a kis lipsire. K.O. bazd meg. Életemben nem láttam még ezt a fókakölyköt, de nem is fogom egy videóját sem megnézni, mert ez a nyegle, bárgyú arca és tónustalan hangja önmagában elég a szekunder szégyenérzethez. Amiket megmond, felböffen magából, ő a mindent is tudó kára szóért. Ádám, minden elismerésem, hogy ilyen szépen összeszedetten aláztad le. Ahhoz képest, hogy semmit nem látott még belőlem, elég kiforrott véleménye van a munkásságomról. Ezek a balos ifjúsági kommi bloggerek olyan értelmi szinten vannak, mint az MZP. A kommi bloggerek mégis a piacból élnek meg, de jó. Figyelj, hogyha olyan szinten vagyok, mint az MZP, akkor nekem azzal nincs bajom. Szerintem a MZP egy intelligens ember, de mondjuk a Fideszben sem azzal van bajom, hogy Orbán Viktort nem gondolom intelligensnek, mert szerintem az Orbán is intelligens. Meg az összes ember, hát nem mindenki, de vannak a fideszesek, akiket nem tartok túl intelligensnek, de sikerült. De közben vannak, akik szerintem nagyon okosak, csak nem ez a gond velük. Vágásokkal is nagyon manipulál a Fókuszcsoport Ádám. Igenis, mindenki nézze meg az eredeti videókat. Manipulálok, hát nyilván úgy vágom a videót, hogy szerintem az úgy... Ne ismételjem annyit magam, valamennyire pörgős legyen, így igen, így azért manipulálom a vágásra a videót. Ez a legjobb videót, szórakoztató pörgős, de mert átadja, amit mondani akarsz. Figyelj, Varga Ádám, a legjobb videód, amit szerintem, amiben engem utánzol. Lehet, hogy erre a fiatalos stílusra kéne váltani. A fiatal mátrai lányokon, mátrai, az is lehetett volna, felkapaszkodott youtuber akarja megmondani, hogy te ment a Pesti TV-n kapaszkodtál fel. Máltai lányokon kapaszkodtam fel, volt vagy 30 feliratkozójuk, amikor videót csináltam róla. Azóta se nézi őket senki, meg videót se csinálnak, de felkapaszkodtam a hátukon. Azt hittem felkapaszkodni olyan háttal lehet, akinek több százezer feliratkozója van, mert arra szokták használni, hogy mondjuk a Dezső Bence hátán felkapaszkodom, mert nagy közönsége van, de Mátai lányokat előtte senki sem látta, mióta én azt megnéztem, szóval mármint bocsánat, a mátrai lányokat. Ugyan már, hagyd már, látod, hogy sulis még, ott a világtérkép meg a periódusos rendszer a falon. Igen. Egy térkép, meg periódusos rendszer, az mi a baj? Majd akkor én is a Gulyás Gergőt rakom háttérben, az sokkal jobb lenne. Én egyszer láttam egy videót ettől a csávótól, hogy előre felvett hanggal veszekedett a feminizmusról. Előre felvett hanganyaga, néztem egy videót. Elég sok hülyeséget összeordott benne, de elsiklottam felette, mert a gesztikulációja miatt azt hittem, hogy szellemi fogyatékos, de ezek szerint nem az. Olyan fura, hogy én értem, hogy hülyeséget mondok, de ilyenkor, amikor elkezdik védeni a médiavadászt, aki arról beszélt, hogy szerinte a nőknek nincsen kapcsolata Istennel, és a férfiakkal ellentétben a nőknek nincs erkölcsük, akkor így, és ott én vagyok a hülyébb, elfelejtettél belerúgni azzal, hogy a naviccelek rend már nem hoz elég nézőt? Szerintem nekem hoz elég nézőt az összes videóm. Így kb. 100-an szokták megnézni átlagban egy videómat. Én azt mondom, én elégedett vagyok. Van, amit kevesebben, van, amit többen, de nincs ezzel gond szerintem. 100 000-ról annyira nem szégyen. Fókuszcsoport szemlődőke Brezsnyevet megszégyeníti. Hogyan vitáznátok valakivel, aki érvek helyett csak grimaszol és nevet azon, amit te mondasz? Fél óra alatt azért néha megszólaltam, de hát lehet, hogy csak a fejemben hangzott úgy. Ha mutatsz neki egy számot, egy adatot, egy tényt, ő erőlködve nevet és infantilisan viselkedik, ezzel kompenzálva a hiányos tudását. Témától függetlenül természetesen. Én csak grimaszolok össze-vissza, az ő videója az leérvelt engem, hogy mondjam. Köszönöm Varga Ádámnak a balhét, ez még jól jön karácsony előtt. De már itt van a karácsony, békesség, szeretet. Én ugyanúgy szeretem Varga Ádámot, mint a megafonosokat, sőt a Varga Ádámot egyre jobban, ezen nincs baj. Egy kis humor, egy kis paródia, egy kis odaszúrás, én ezeket szeretem. Én azt mondom, hogy Varga Ádám, amennyire idegesített régen, egyre jobban a szívemhez nő. Olyanak vagyunk, mint Kylo Ren és a Rey, hogy így van egy ilyen kapocs köztünk, ami ott van, és így bolygókon átívelő, valami összeköt minket. Ezt a videó szerintem kimegy pénteken, és vasárnap egy extra bónusz videóval jövök, és a társasjátékokról fogunk beszélgetni. Ilyenek a Lipsik, ilyen Márki Zaj, ilyen Gyurcsány. Jól mondtam? Jól mondtam.